mam mówię. Hej do dalej, tam palamy. Idzie ja pan mi dać łam do niebie. Hej do dalej, tam palamy. Amatorom analnego atakowania audytorium. Bezustanny, bezkompromisowo bombiąc. Bez tam, bezwartne, bezkrytyczne. Branżowe, bez talecia. Celne cięcia cieszą, cieszą czapki ciecią. Telebytką cepelię codziennie cisnę ciepłą cieczą. Dewastuje demagogów, demaskując dobitnie. Dorabiane do dawania dupy definicje. Ekstremalną eksplozją emituje esencję. Eliminuje ex-elity, emancypuje eter. Fanatycznym patrubom fundującym felatę. Formuje fatalną fazę, frustruje faktografią. Gaszę grubą gadką, w negalaretowa tak Instagram. Gniota gadła grupi z gorącego gówna. Hamuje hałasem hip-hopowych hipokrytów. Hipnotyzowaną hajsem hałas trechan dla się hitów. Ideologii inkognito infekuje impulsem ironii iPody i jadę ja piję skrewych Judaszy jałowych jak Janson ja pisły mających Jupiterów jasność. Kapele kipią kiczem kreując pinki pisz. Kasuje kopi klikę kumam kultury kulisy. Lata lecą laicy leją lukier. Lamusy liczą linie lekiem liryczny luger. Łachom ładuje łatwopalny ładunek łamiący huby łobuzerskich łami główek. Magnetyzmem miażdżę marionetki masmedialny mek. I moje metafory masakrują manifestacje miernych MC. Naturalnie napierdalam nagrania na nasłów. Nieprawdziwym nawijaczom notoryczny niszczę nastrój. Otwieram oczy, odpalam obiektywizm. O odbiorcom, o ocenzurowanych, o opinii. Puszczam płyty po projektach, pierwsze patronacki pasisz. Przedstawiam party partii, partyzanckich paparazzi. Robię rap, rabam, rap, rock, ten roll. Redaktorzy radia reanimują rock'n'roll. Sukin syny sabotują scenę, sprzedając ściek. Stylowym sobowtórom serwujemy surowy skręć. Tętnie, tętnem, taranuję tempem. Tarpecie, tnet, habice, tekstem. Unikam ukrzeszczonych uzasadnień. Umoralnień uczuciowców używających ubarwień. Wywijam vibe'em, potem wytwórnie wydawcę. Wrzucam własną walutę, wersji własne. Zawsze znajdę zakres, żeby zabrzmieć. Zrozum ziom, zaszczepiam zajawkę.